השם ישפוט אותי, רק אלוהים, מי בכלל מכיר אותי? רק ההורים, החיים שלי בסבל, מהיום שרק נולדתי, כך אני גדלתי, כך אני למדתי. שום דבר לא מפחיד אותי, רק אהבה, נתקר כל החיים שלי, באכזבה להתאהב, אני פחד עם חויבות, אני רעתי, הסתכלת בתוך עיניי, בתוכי נשברתי. לטעם שפתייך כמו נרקומן התמכרתי, בין רגלייך הריחייך לך אני נזקקתי. כואב חדר תוכי כמו כדור נוטב, דרך המעיל החולצה האור אל תוך הלב. תמיד היית שם בשבילי, נתת לי כוח, פתאום הכל מלחיץ אותי. חייב לברוח זה לא את, רק אני נדוש אך אמיתי. אשוב אני ברחתי שוב פעם לבדי. לפני שתגידי לך, יורק דם ורידים חותך, הכל רק בשבילך. לא מתיימר להיות צדיק, אני לא חי עם איך, ולא יכול להדביק את השברים של ליבך. כמו אילן רמון ז"ל, השארת בלבי חלל, כעס בכית עזה ולא הקשבתם מילה בכלל. אז מי אמר שגברים אינם בוכים? לא יכול לישון כמו בלי לשון, אין טעם לחיים. הלכתי אחרייך כמו גבר בהיפנוזה, ראית מבעד לתדמית מעבר אל הפוזה. לקחת ילד רחוב, לימדת אותו לאהוב, בזמנים קשים חיזקת אותי, הראית לי את הטוב. קשה לי לבכות, קשה לצחוק, קשה לנשום, קשה לי לישון כשאת רק בזיכרון. שם אקדח ברקה שיקח את הזיכרונות, ופעם ראשונה הרגל ללא דמעות. רק תקשיבי לי, תגידי לי, שתגיבי לי טוב. אני בוכה דמעות של דם, כל כך קשה לאהוב. עשיתי טעות שלא תקרה יותר, עדיף למות מלחשוב שאת עם גבר אחר. אני יודע שאת שמה מקשיבה ושומעת, ולא אומרת מילה ומטריפה לי את הדעת. על השולחן מונח אקדח ולידו ספר תנ"ך, מתפלל לאלוהים שנשמתי הוא יסלח. מצמיד אותו לראש ומנשק לי את הרקה, במותי ישחרר מהכאב המועקה. ביקשתי סליחה ולא רצית לשמוע, אני נתתי לך את הלב ולא רצית לגוע. ואת עדיין לא עונה לי, מתעלמת ממני. זה בסדר נשמתי, כי עוד דקה נהנני. עכשיו מסיים את השיחה, נפרד בעירייה, עד שניפגש שנית בעולם הבא. אותי כבר נשמעי את מילותיי.